أدوات الشرط الجازمة وإعرابها، زان ذا شرط، جزم وإعراب ياك. متى يأتي الربيع يزرع الفطن؟ wakati masika yanapoingia basi hulimwa pamba. أيانا تكن وفيا يكثر محبوك. kwamba wakati wowote utakapokuwa mtekeleza ahadi basi watakuwa wengi wanaokupenda. aina yakthuru dhulmu, popote dhulma inapozidi, ya dhaifu ilumranu, basi maendeleo hudhoofika na hurudi chini. anna yakuni nilu jarian, popote unapokuwa mto Naili unatiririsha maji yake, tuksibu al-ardhu, ardhi ustawisha mimea, huwa na rutuba. aya laibin talabu, mchezo wowote utakaoucheza. talab yalabu akhuka, ndugu yako naye atacheza. أي نفع تنفع الناس، منفع يترك ونفع شوات يحمدوك عليه وتكسفك منفع هاي. كيفما تعامل إخوانك يعاملوك، بيبيتو تكفو تندي أندوغوز ونواء تكتندي. kaifama yakun almuallimu yakun talamidhuhu, vyovyote vinavyokuwa wanafunzi ndivyo anavyokuwa mwalimu, ndivyo wanafunzi wake wanavyokuwa. man yakthuru kalamuhu yakthuru malamuhu, yeyote ambaye maneno yake huwa mengi na lawama pia huwa nyingi zinazoelekezwa kwake. man yakun ajulan yakthuru zalaluhu, yeyote mwenye kuwa na haraka katika mambo yake basi hata makosa anayoteleza huwa mengi. man ihtarama nnasa ihtaramuhu, yeyote mwenye kuwaheshimu watu watamheshimu. takra ma takra yufidka, chochote utachokisoma kitakufaidisha. taqaddama laka fi minhaji dirasati libtidaiya, nasema amekwisha tangulia kwako katika mtaala wa masomo ya msingi, bahthun imetangulia bahthi au utafiti, fi adawati sharti jazima, unaohusu zana za sharti zenye kujazimisha. Wakad darasta hunaka maaniha, na huko umesoma maana zake. Waarafta makana minha isman wa makana harfa, na umejua zilizokuwa ipi ni ismu na iliyokuwa harfu ni ipi. Wa tabayyana laka fi ma yati, yani nuni te haupo. Sema nipi, herufi gani hiyo? Ni nuni au te? Wanubayinu laka fi mayati, na tutakufafanulia kwenye maelezo yajayo. Wujuha al-i'rabi, sura mbalimbali za i'rab. Hadhihi al-adawatu wujuhu i'rabi, hadhihi al-adawati, sura za i'rabu ya zana hizi. Fanakulu, tunasema hivi: taamala ya mithalata taifataini al-ula wa thania, tazama kwa makini methali za makundi mawili, la kwanza na la pili. Tajid adat ash-shart fi mithalai taifati al-ula, utakuta adat ash-shart katika mifano miwili ya kundi la kwanza. Dalatan ala zaman, inajulisha wakati, aliposema mata na aliposema ayana, hizo ni adatu sharti zinazojulisha wakati. Wa fi mithalai taifati thania, na kwenye mifano miwili ya kundi la pili. Dalatan ala almakani, zinajulisha mahala. Wataji fi la sharti taman na unakisa, utakuta fi sharti ni tam au ni nakis. Wa fi hadhihi alamthilati alarba'a, katika mithali hizi nne, takunu ladatu fi mahali nasbi na la dharfia, adatu sharti inakuwa fi mahali nasbi na la dharfia zamania au ilmakania, kilicho inasibisha ni kuwa kuwa yenyewe ni dharfu zamani au makan. Lifeli sharti ni لفعل الشرط إن كان تاما كما كليشو من السلسل هي فعل الشرط كما يتقوى فعل هي نتام نبو سيما تام نفعل ينبغي هي تاجي خباري ولخباريه نا تناشي نسبيشا كتقوى نخباري inkana nakisa, kama itakuwa fiili hiyo ni nakis, kama vile kana na akhawati zake. Wa kadhalika alhalu fi kulli mithali taqa'u fihi adat, vile vile ndivyo hali inavyokuwa hivyo hali inavyokuwa kwenye kila mfano. Taka ufihi adatu sharti, ambao ihuja katika mfano huo adatu sharti ala zamani, ikijulisha muda au makan au mahala. Undhur, hebu tazama ila mithalai taifati thalitha, mifano miwili ya kundi la tatu. Tajidi adatu shartu dala ala hadath. Utakuta adatu shartu inajulisha tukio. Lianna aya, kwa sababu ayu utakunu daiman bimana matudhafu ilayhi. Huwa siku zote ni kwa maana ya kile kinachoegemezwa kwenye hiyo ayu. Wa hiya fil mithalaini mudhafatun ila almasdar. Na hiyo ayu katika mifano miwili imeidhifiwa kwenye masdar. Wal masdaru dalun ala alhadathi. Na masdari hujulisha tukio. Fatahukunu hiya kadhalika. Waisi hiyo ayu nao itakuwa hivyo hivyo inajulisha tukio. Wa min ajli dhalika, kwa ajili ya hayo, turab hutiwa irab kama maf'ul mutlaq li fi'li sharti alladhi ba'daha. Na kinacho inasibisha ni fi'li sharti iliyotajwa baada yake. Ayu la'ibin tal'abu, yu tal'abu ndio inasibisha hii aya. Wakadhalika alhalu, basi hali nivyo hivyo nivyo. Fi kulli mithali, kwenye kila mfano, tati fihi ayu shartia, ambao huja ayu iliyo na maana ya sharti, dalatan ala hadath, ikijulisha sharti, ikijulisha tukio. Undhur ila almithalaini, abtazama mifano miwili, fi taifati rabia, tajdi la data fihima, utakuta datu sharti, dalatan ala hal, inajulisha hali. Wa fi'lu sharti fi awwalihima tamma, fi'lu sharti katika mfano wa kwanza ni tam, ndiye kaifa tu'amil. Wa fi thanihima, na kwenye mfano wa pili naqisa, aliposema kaifama yakunil muallim, hiyo yakun ni fi'li naqis. Wa turib aladata ma'al fi'li tam, utatia irabu adatu sharti pamoja na fi'li tam fil mithali al-awwal, katika mfano wa kwanza kuwa ni hali. Wa ma'al fi'li naqis fil mithali al-thani, na pamoja na mfano wa pili katika, pamoja na hiyo fi'li naqis kwenye mfano wa pili, khabar lahu utasema kuwa ni khabari yake. Kwa hiyo kaifama ile ya kwanza kaifama ni hali, na hii kaifama ya pili ni khabar muqaddam. Wa kadhalika shanu fi kulli adati shartun tadullu ala alhal, hivyo hivyo ndivyo adatu sharti katika lugha, ijapo inapokuja ikiwa inajulisha hali, kwa mafili ile baada yake ikiwa naqis itakuwa ni khabari yake, fi'li hiyo baada yake ikiwa ni tam itakuwa inajulisha hali. Wa idha ta'amalta, ukitazama kwa umakini, alamthilata mifano fi taifati lakhira, katika kundi la mwisho, wajadta adata sharti fi jamiiha dhalata, utakuta adatu sharti katika mifano yote ni yenye kujulisha ala dhati, inajulisha dhati. Wajadta fi rasharti fi awaili hadhi alamthila, na utakuta fi rasharti mwanzoni mwa fi mifano hii ni lazim. Wa fi thanihima, na katika mfano wa pili ni nafis. Man yakun ajulan, hiyo yakun, kana yakunu, sawa. Wa fi thalithihima, na katika mfano wa tatu utakuta ni mutaaddiya. Man ihtarama nnasa, ni mutaaddi kwa jina lingine waqi'an, imefanya kazi ala ajnabiyin, kwa kitu kilicho kisichokuwa na uhusiano na minal adat, na ile adatu shart. wa fi rabi'i maana kwenye mfano wa nne mutaaddiyan, utakuta ni mutaaddi waqian ala maana shart, imefanya kazi kwenye maana ya sharti. Hii ya kwanza ilifanya kazi kwenye kitu ajnabii ambacho sio kiko mbali na adatu sharti. Adatu sharti ni man ihtarama nasa ihtaramuhu. Sawa. Yeyote anayewaheshimu watu basi na wao watamheshimu. Sasa ile ihtarama nasa, annas sio man, hapa annasi, hapa annasi ndio wanaoheshimiwa, wakati man ndio anayeheshimu. Kwa hiyo hawa ni watu wawili tofauti. Wa fi rabi'ihima mutaaddiya, katika mfano wa nne ma takra yufiduka, imefanya kazi ala maana al-adat, kwenye maana ya adat shart. Chochote utachokisoma kitakufaidisha. Kipi chochote? Maana ni kile kile. Watakunu ladatu fil amthilati thalathati al-ula, adatu sharti katika mithali tatu za kwanza. Fi mahali rafi ala annaha mubtada, itakuwa fi mahali rafi kama ni mubtada. Walhal fi mithali al-akhir, na hali katika mfano wa mwisho. Fi mahali nasbi ala annaha maf'ul bihi, kwamba ni maf'ul bihi wa fi'li sharti. Wakadhalika fi kulli adati sharti taqaw ala dhati. Basi mambo hivyo hivyo yanavyokuwa kwenye kila adati sharti ambayo hufanya kazi kwenye dhati, kwa maana ya kitu kinachoweza kushikika, ndio maana ya dhati. Turabu adawatu sharti, hutiwa irabu adawatu sharti kama ifuatavyo. Indallatil adatu ala zaman, kama adatu sharti itajulisha muda au makana au mahala. Kana fi mahali nasbi ala dharfia, basi adatu sharti hiyo itakuwa katika mahala pa nasbi, kwa kuichukulia kuwa ni dharfu zamania, dharfu zamani. Au almakania au dharfu almakani, li fi'li sharti ya fi'li sharti. In kana tama, kama fi'li hiyo itakuwa ni tama, haihitaji khabari. Wa li khabarihi, na itakuwa kilichoifanya dharfu hiyo inasibike ni khabari yake, kama itakuwa fi'li hiyo ni naqis, indallatil adatu ala hadath, kama zana ile ya charti itajulisha tukio. Kanat maf'ulan mutlaq, basi yenyewe itakuwa ni maf'ul mutlaq, li fi'li charti ya fi'li charti, kama fi'li charti ndio inasibisha. Indallat ala alhal, ikijulisha hali, fi mahali nasbi ala alhal, kanat itakuwa fi mahali nasbi ala alhal. In kana fi'la sharti taman wa khabaran li fi'li sharti, in kana naqisa, itakuwa ni khabari ya fi'li sharti kama ni naqis. Sawa. In dallat ala dhatin, kanat fi mahali rafi ala annaha mubtada'an, ikijulisha dhati, basi itakuwa fi mahali rafi ala annaha mubtada, kwa kuichukulia kuwa ni mubtada. In kana fi'lu sharti laziman au naqisan, kama fi'lu sharti itakuwa ni lazim au ni naqis au ni mutaaddi. Waqi'an, iliyofanya kazi, ala ajnabiyyin minha, juu ya kitu ambacho hakina uhusiano na hiyo adatu sharti, kama tulivyoona kwamba man ihtarama an-nas ihtaramuhu, ihtarama, imefanya kazi ya kuinasibisha an-nas, anasi ambayo siwa hawa man, manake anasi ni wanaoheshimiwa, man ni yule anayeheshimu, anayeheshimu na kuheshimiwa, hawa ni watu wawili tofauti. Mwenye kuwaheshimu watu, manake watu ndio wanaoheshimiwa. Sasa hapa mafuuli ni hao anasi, wakati ya datu sharti yetu ni man, ni vitu viwili tofauti. Unaelewa unasikia? Anasema wa fi mahali nasbi ala annaha maf'ul bi. Itakuwa fi mahali nasbi kwa kuwa ni maf'ul, kwa kuichukulia kuwa ni maf'ul bi. In kana fi'l sharti mutaaddiyan, kama hiya fi'l sharti takuwa ni mutaaddi waqi'an ala ma'na. Imefanya kazi kwenye maana ya sharti. Kwa mfano, ma takra yufidika, chochote utakachokisoma kitakufaidisha. Maana yake utakachokisoma ndio hicho kitakachokufaidisha. Kitakachokufaidisha ni kile ulichokisoma, maana yake ni hicho hicho. Kwa hiyo maana ndio iliyoathiriwa na hiyo salatu shartu.